wszystko, czego chcę. Vienna Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 listopada, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Festiwal Wspólna Niepodległa w Warszawie, przemarsz patriotyczny w Krakowie. W Polsce trwa Święto Niepodległości. Fragmenty rosyjskiego drona znaleziono w Rumunii po nocnym ataku Rosji na ukraińskie porty nad Dunajem. Jutro Bruksela ma potwierdzić, że Polska nie będzie musiała przyjmować uchodźców w ramach paktu migracyjnego. Parady uliczne, tańce, śpiewy ludowe, spektakle dla dzieci. Wspólna Niepodległa przy krakowskim Przedmieściu w Warszawie to radosne świętowanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Rzecznik Muzeum Historii Polski Michał Przeperski mówi, że impreza rozpocznie się o 10:00. Na przestrzeni od Placu Zamkowego do Pałacu Prezydenckiego i dalej jeszcze ku Uniwersytetowi Warszawskiemu znajdą Państwo całą mnogość atrakcji. Będą pawilony taneczne, będą sceny, na których można będzie słuchać znakomitej muzyki. No i o godzinie 12 na Placu Zamkowym także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby zaśpiewać polski hymn. Później będzie można pojechać na Cytadelę Warszawską, gdzie w ramach festiwalu Wspólna Niepodległa odbędzie się koncert wieńczący święta. Autobusy oznaczone Niepodległa od 15 co 15 minut będą kursować z Placu Teatralnego. Pochód patriotyczny, uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza, ale też poczęstunek grochówką i laserowa strzelnica w Krakowie. Po mszy w katedrze na Wawelu o 10 ze wzgórza Drogą Królewską na Plac Matejki przejdzie pochód patriotyczny. Główne uroczystości odbędą się na placu przed grobem nieznanego żołnierza, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Okolicznościowe przemówienia, oczywiście hymn Rzeczypospolitej, asysta honorowa Wojska Polskiego, wręczenie obywatelstw polskich, wręczenie odznaczeń państwowych oraz część defiladowa, gdzie zaprezentują się formacje mundurowe, formacje podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także formacje wojskowe. Uroczystości na Rynku Głównym zakończy 93. Krakowska Lekcja Śpiewania Radosna Niepodległości. Początek o 17:00. Fragmenty najprawdopodobniej rosyjskiego drona znaleziono w Rumunii po nocnym ataku Rosji na ukraińskie porty nad Dunajem. Jak przekazało rumuńskie Ministerstwo Obrony, szczątki i maszyny leżały około 5 km od granicy z Ukrainą. Wcześniej z powodu ataku Rosji wydano alert dla mieszkańców. Z powodu złej pogody Rumunia nie podrywała jednak myśliwców. To nie pierwszy przypadek, kiedy fragmenty rosyjskiego drona spadły na terytorium Rumunii. Jutro Komisja Europejska ma potwierdzić, że Polska nie będzie musiała w przyszłym roku przyjmować migrantów w ramach unijnego systemu relokacji. Wtedy Komisja opublikuje przepisy wykonawcze do paktu migracyjnego zatwierdzonego wiosną ubiegłego roku. O tym, że Polska będzie zwolniona, mówił kilka tygodni temu w Luksemburgu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Komisarze zatwierdzą decyzję w środę przed południem, a kilka godzin później ma odbyć się debata w Europarlamencie na ten temat. Program minisesji w Brukseli znany był od tygodnia. Teraz oficjalnie zatwierdzili go szefowie grup politycznych, co było formalnością. Stanowisko Polski w sprawie paktu migracyjnego jest jednoznaczne. Nie ma żadnej wątpliwości, że Polska będzie zwolniona z jakichkolwiek mechanizmów relokacyjnych. Mówił w Luksemburgu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ponosimy wystarczająco dużo kosztów obrony całej granicy Unii Europejskiej. Przyjęliśmy także uchodźców wojennych z Ukrainy. Polska nie będzie jedynym krajem zwolnionym z systemu relokacji. Decyzja Komisji Europejskiej jest na razie na rok, bo co 12 miesięcy ma oceniać ona sytuację w krajach członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykański Senat przegłosował porozumienie kończące najdłuższy w historii, trwający już 41 dni, paraliż rządu federalnego. Ustawa trafi teraz do Izby Reprezentantów, która ma wznowić obrady w środę. Po 6 tygodniach politycznego impasu Senat Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę finansującą część administracji federalnej do końca września 2026 roku. W głosowaniu, które zakończyło się wynikiem 60-40, 8 demokratów poparło plan wynegocjowany z republikanami i Białym Domem. Decyzja ta wywołała poważne napięcia w Partii Demokratycznej, gdzie progresywne skrzydło ostro skrytykowało kompromis. Senator Bernie Sanders nazwał głosowanie bardzo, bardzo złym, argumentując, że ustawa podniesie składki zdrowotne dla ponad 20 milionów Amerykanów. Zwolennicy porozumienia przekonują jednak, że priorytetem było przywrócenie działania rządu. Po decyzji Senatu speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson zapowiedział, że deputowani wrócą do Waszyngtonu w środę i tego samego dnia może odbyć się głosowanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Łasku, Ostrołęce, Pabianicach, Piastowie i Toruniu. W pozostałej części kraju powietrze jest dobrej albo bardzo dobrej jakości. 9% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po sporcie Adam Malecki. Robert Lewandowski wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w Nowym Jorku przyczynił się do rozświetlenia w biało-czerwonych barwach budynku Empire State Building. Na zgrupowanie dolecą dowołani bramkarz Mateusz Kuchalski z Karabachu Agdam i obrońca Palermo Bartosz Bereszyński. I będzie można wreszcie rozpocząć przygotowania pełną parą do meczów eliminacji Mistrzostw Świata z Holandią i Maltą. Zorannie zagramy już w piątek o 20:45. W Turynie w turnieju Masters grają tenisiści. Swoje spotkania wygrali wczoraj Włoch Jannik Sinner i Amerykanin Taylor Fritz. W dzisiejszych spotkaniach zagrają Hiszpan Carlos Alcaraz ze wspomnianym Fritzem, a Włoch Lorenzo Musetti z Australijczykiem De Minorem. Za oceanem walczyli dzisiaj koszykarze i hokeiści na lodzie. Pod koszem w NBA wygrana San Antonio Spurs 121-117 z Chicago Bulls. Jeden punkt zdobyty przez powracającego po kontuzji Jeremiego Sochana. To ósme zwycięstwo Spurs w tym sezonie. W hokejowej NHL obrońcy mistrzowskiego tytułu Florida Panthers pokonali na wyjeździe los Las Vegas Golden Knights 3-2. Ich finałowi rywale z ostatniego sezonu Edmonton Oilers także zwyciężyli na własnym lodowisku po dogrywce z Columbus Blue Jackets 5-4. Skoro wjechaliśmy na taflę lodową, to o zimie będzie trochę. Wielkimi krokami zbliża się sezon w skokach narciarskich. Zbliżają się pierwsze próby na śniegu w sezonie olimpijskim, którego zwieńczeniem będą igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W ostatnich zawodach letnich Grand Prix ze świetnej strony pokazał się 18-letni Kacper Tomasiak. W klasyfikacji generalnej piąte miejsce zajął Kamil Stoch, a siódmy był Dawid Kubacki. Czy jest więc szansa na dobre wyniki i jakie przełożenie ma lato na zimę? Odpowiedź specjalista w dziedzinie, czyli Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. To jest tak, że jeśli zawodnik często jest zimą w formie, później przekłada to na lato, to porównanie jednak zawsze jest. Ale są też tacy zawodnicy, którzy nie lubią latem po prostu skakać. Wolą skakać zimą i zupełnie inaczej im to idzie zimą niż latem. Więc nie ma takiej stricte linii, która by wyznaczyła, że tak lub tak. To jest sport i to zawsze się może wszystko pozmieniać, wszystko się może wydarzyć. Początek Pucharu Świata w skokach narciarskich 21 listopada w Lillehammer, a kolejny sport w Trójce o 16. Dziś pochmurno w całej Polsce, miejscami spadnie deszcz. 6 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, 9 w centrum, 11 na południu. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. To była zima stulecia. Pod tą górę nie mogę podjechać, bo jest tak ślisko. I ja mówię, słuchaj, wracamy do domu. Nie jedziesz. Nie, on jedzie. I jak wyrzucam męża, bo nie chcę go już wieźć, a on będzie czekał tu na okazję. Ja już byłam tak wściekła, że ja mówię, jedź. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. W sklepie na nie płacę wygodnie? Nie. A MediaMarkt zadbają o mnie. Finansowanie w elastycznej formie. Raty 0% są wygodne. RRSO 0%. Ej, wbijaj na BlackWix. MediaMarkt. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w specjalnym wydaniu programu Bez Uników z okazji Święta Niepodległości. Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Przemysław Witkowski, politolog, specjalista z zakresu ruchów radykalnych, zarówno prawicowych, jak i lewicowych, wykładowca w Uniwersytecie Civitas. To prawda. Dużo afiliacji i dużo opisowych. Pan, tak, to ja. Dzień dobry. Przy okazji Święta Niepodległości pan się czuje w sobie więcej radości, czy więcej obawy, że znowu skrajna prawica zawłaszczy ten dzień? Będą zadymy. Skrajna prawica już dawno zawłaszczyła ten dzień. Może dlatego, że w latach 90. trochę liberalny mainstream go zostawił tak bez zainteresowania. Znaczy nie było tam jakiegoś wielkiego skupienia na tym 11 listopada. Miałem wrażenie, że coś tam się działo oczywiście oficjalnie, ale nie było takiej prawdziwej energii. No i ci nacjonaliści wykorzystali sytuację. To jest też dość zabawne, bo to w ogóle nie jest ich święto przed wojną. To było święto raczej takie piłsudczykowskie. Oni jako wtedy endecy, Piłsudski wielki przeciwnik endeków, no nie leżało im to święto, także trochę to dziwne, że akurat oni się w to sięgnęli, ale wydaje mi się, że lata 90 i zerowe to była powieść o tym, że idziemy do Unii Europejskiej, idziemy do NATO, będą jakieś takie większe bloki, może Europa Zjednoczona, takie fantazje się pojawiały wtedy. A tutaj ta suwerenność była podbijana właśnie przez prawicę i skrajną prawicę. No i wybrali to święto, takie trochę opuszczone i krok po kroku je przełowali, bo początkowo to były jakieś takie małe grupki skinheadzkie w latach 90., w zerowych dołączył tam i ONR, i Młodzieższych Polska. No a potem to się zaczęło rozrastać. I w zasadzie stało się największą demonstracją 11, taką manifestacją 11 listopada, co znacząco utrudnia stworzenie jakichkolwiek takich oficjalnych obchodów, które byłyby ważniejsze, bardziej widoczne. No i trochę taki NGO, czyli Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, stworzone przez nacjonalistów, przejęło taką, zamiast państwa, organizację największych manifestacji tego dnia. No i ci mainstreamowo zorientowani, główną nurtowi, centrowi Polacy, jeżeli chcą gdzieś tak gdzieś manifestować swoje przywiązanie do patriotyzmu, polskości 11 listopada, nie bardzo mają inne miejsce niż ten właśnie marsz. No ale właśnie ci Polacy to tak nie za bardzo chyba chcą świętować to święto, dlatego że 32% Polaków w sondażu Ibrisu dla Rzeczpospolitej wykonanym w 2022 roku mówi, że wywiesi biało-czerwoną flagę w dniu 11 listopada. 33% zostanie w domu z rodziną. 10% mówi, że idzie na mszę w intencji ojczyzny. 7% mówi, że będzie świętować. Właściwie podobny odsetek, bo 5% mówi, że wyjedzie na długi weekend. I 3% zaledwie mówi, że będzie na przykład pobiegnie w biegu niepodległości. Czyli nie ma takiej, mimo że 70% Polaków deklaruje, że są patriotami polskimi, to nie ma takiej chęci świętowania, wyjścia na ulicę, zabawy, świętowania tego, że mamy niepodległą Polskę. Biorąc uwagę demonstracje w Polsce i ich wielkość, to Marsz Niepodległości ciągle jest bardzo, bardzo duży. One częściej nie są jakieś specjalnie wielkie. No ostatnio tak było trochę bardziej, więcej tych większych z racji tych dużego polaryzacji i napięcia, szczególnie od prawda, tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Ale powiedziałbym też, że w Polsce promuje się bardzo, widać bardzo specyficzny model patriotyzmu, który jest dość wykluczający często, dość nacjonalistyczny, dość ksenofobiczny, dość taki zanurzony w historii martyrologicznej. I mam wrażenie, że to też jest troszkę mało pociągające. To znaczy mam wrażenie, że słowo patriotyzm czy polskość została zawłaszczone przez bardzo konkretną jedną formację polityczną, taką bardzo konserwatywną w kierunku nacjonalistyczno-endeckim. I też mam wrażenie, że wielu ludzi patrząc na tą formację i ludzi, którzy szafują tym, że jestem patriotą, patriotyzm, nie czują się dobrze w tej opowieści, nie o patriotyzmie, ale tej całej reszcie, jak ta Polska ma wyglądać, utożsamionej z tym patriotyzmem przez tą prawą i skrajnie prawą część. I trochę czuję, że tam nie pasuje, ale z drugiej strony, prawda, ta grupa przypisuje też sobie jakby definiowanie, kto jest Polakiem, czym jest polskość. Tymczasem jakby to jest tylko jakaś część Polaków, którzy definiuje to w kontekście jakiejś tam, nie wiem, religijności, czy w kontekście historycznych dat najważniejszych, czy jakichś historycznych problemów. Część Polaków nie widzi tego w ten sposób i nie to jest opowieść ideologicznie zawłaszczona, a nie po prostu ogólna o Polsce. No takiej. Właśnie, ale ten patriotyzm, tak jak wynika z sondaży, patriotyzm jest tak dosyć płytko rozumiany, bo 98% ludzi uważa, że patriotyzm polega na okazywaniu szacunku godłu, fladze i hymnowi. Pielęgnowanie tradycji to 96%, wpajanie dzieciom miłości i szacunku do ojczyzny 95%, poszanowanie i przestrzeganie prawa 93%, ale już na przykład działania na rzecz społeczności lokalnej 85%. Płacenie podatków 73%, czyli... No w Polsce uważa się w ogóle płacenie podatków za frajerstwo, z czego jakby kluczowym przedstawicielem tego trendu jest pan Sławomir Mentzen, który w swojej kancelarii uczynił takie miejsce, gdzie można obejść płacenie podatków. W tym sensie często taka opowieść o podatkach jest nawet w tym gronie, prawda, konfederatów tutaj szafujący hasłem patriotyzm. W kwestii podatków no, to się nie stosuje. A ten patriotyzm dla pana czym jest? Pan się uważa za polskiego patriotę? Jest pan... Siedzę tutaj, to nawet 88%. Siedzę tu już wiele lat, nie wyjechałem, a miałem bardzo wiele okazji. Lubię tutaj ludzi, lubię tutaj kuchnię, lubię tutaj przyrodę, lubię tutaj wycieczki, wyjazdy. W tym sensie jakby sympatia moja jest gdzieś tutaj zlokalizowana geograficznie, więc w tym sensie to jest dla mnie istotne. Czy jakby, jeżeli chodzi o jakość, no, zależy mi na jakości Polski, zależy mi na jakości tego, jak ona działa, więc w tym sensie nie zależy mi jakoś szalenie na jakości Słowacji, ani na jakości Serbii, przy całej sympatii, więc wydaje mi się, że no, w tym jakby ułożeniu, no, nie da się ukryć, że najwyraźniej jestem. A czy coś jest w stanie taki spolaryzowane społeczeństwo jak polskie połączyć w to święto niepodległości? Powiem tak, na szczęście, że może na szczęście, że smutnym jest faktem to, że Polacy generalnie łączyli się w sytuacjach niezwykle kryzysowych. Wtedy wychodziło im to całkiem nieźle. Rzeczywiście większość była jakbyś tam zachowywała się mniej lub więcej godnie. Aczkolwiek nie chciałbym, żeby Polska dojechała do stacji, w której będzie tutaj jakaś wojna albo konflikt zewnętrzny, który mógłby nas zjednoczyć. Aktualnie przy takiej polaryzacji i przy takich słowach, jakie padają w dyskursie publicznym, ja tego w ogóle nie widzę. To znaczy mamy sytuację, w której dwie główne partie uczyniły esencją swojej tożsamości atakowanie tej drugiej. Gdyby drugiej nie było, nie wiem, jakby istniały dalej, to nie uważam sobie istnienia, prawda, Platformy bez Kaczyńskiego i Kaczyńskiego i PiSu bez Platformy. W tym sensie to jest tak jakby takie yin yang, tutaj się tego nie da rozdzielić. No i jakby aktualnie też media społecznościowe i jakby emocje, które się u niej wyzwalają, powodują niezwykłą natężenie tej polaryzacji, dewaluację języka, też jakby tak brak moderacji w takich miejscach jak Twitter też nie pomaga. Wydaje mi się, że no nie, no 11 listopada to my się nie zjednoczymy w niczym w tym roku, ani pewnie następnym. Przy czym, a ta wizja podzielonej Polski, ona jest bardziej potrzebna politykom, czy bardziej jest potrzebna na przykład radykałom, czy w ogóle ludziom, społeczeństwu? Radykałowie trochę inaczej budują to podzielenie. Oni uważają, że jest to jakaś generalnie elita, z którą należy walczyć, która objęła te wszystkie ważniejsze urzędy, nie dopuszcza dobrego, nie wiem, przedsiębiorczego, wartościowego Polaka, żeby awansował. Jest na usługach jakichś zewnętrznych sił, więc w tym sensie to jest taka opowieść populistyczna, nie wiem, czy ona może być jakby masowa. Wydaje mi się, że przy takim relacji, jak wspomniałem, tym PiS i PO, no to jest absolutnie obu partiom potrzebne tego, żeby egzystować, więc politycy muszą straszyć Tuskiem, albo straszyć Kaczyńskim, bo jeden, drugi dla wyborców tych partii jest już tak zdemonizowaną postacią, samym złem, czystym złem, że takie podają określenia, więc w tym sensie ja bym powiedział, że ta polaryzacja to nie jest jeszcze taki dramat, dopóki to nie dochodzi do przemocy politycznej, bo wydaje mi się, że też nie możemy żyć w jakiejś takiej ułudzie zgody narodowej. Wydaje mi się, że ona nigdy nie, występowała tak w 100%, poza jakimiś naprawdę dramatycznymi sytuacjami, to też nie w 100%, że konflikt niskiego poziomu, spór może, spór wizji, nawet jakiś taki nieprzyjemny słownie, nie jest jeszcze taki zły, dopóki nie wywołuje to przemocy politycznej. To znaczy, kiedy ktoś nie nawołuje tej przemocy, nie znieważa jakichś grup społecznych, nie lży ich, nie nawołuje do jakichś krzywdzenia tych grup, no to tutaj jest granica, której nie wolno przekroczyć. Spór może być gorący politycznie, ale nie nawoływanie do jakiegoś bicia, mordowania, no ale napadów. U nas, panie doktorze, no myśmy już mieli, poczynając od Narutowicza, poprzez ostatnie lata zabójstwa na tle politycznym najpierw działacza PiS Marka Rosiaka, później Pawła Adamowicza. No tak, absolutnie. Uważam, że tu granica jest przekraczana. Szczególnie, że wielu polityków z tych takich bardziej ekstremalnych prądów testuje te granice. Czy jest to Wojciech Olszański, czy jest to Grzegorz Braun. Oni wkraczają do głównego nurtu z postulatami lub zachowaniami, które są w mojej ocenie karalne. I jeżeli nie spotyka ich kara, no teraz na szczęście jeden odsiaduje wyrok, drugi ma 19 zarzutów, więc jest szansa, że może polskie prawo zadziała, bo to są wszystko w mojej ocenie naruszenia polskiego prawa. Ale jeżeli się tego nie robiło bardzo długo, pozwalało się im jakby testować, pokazywać, o zobaczcie, państwo nie reaguje, o zobaczcie, można, to znaczy nie było oficjalnie ich celem, ale w praktyce wywołało taki efekt. Efekt, w którym inny, znaczy, ja mam wrażenie, że zarówno pan Olszański, czy pan Braun robią to cynicznie, żeby uzyskać widoczność, wpływy z płac, zrzutek, jakąś klikalność tych ich wypowiedzi i no, jakby polityczne znaczenie. I oni sami nikomu pewnie by osobiście krzywdę nie zrobili jakiejś większej, poza uszkodzeniem jakiegoś mienia, jak pan Braun z jakimś mikrofonem czy głośnikiem. Ale powiedziałbym, że ich zwolennikami są często osoby rozchwiane, wielu takich... Ale to zaraz do tego mogą, przejdziemy. One mogą być tymi osobami, mhm, które tą przemoc mogą czynić. W stulecie odzyskania niepodległości w 2018 roku CBOS przeprowadził badania. Pytał Polaków, już właśnie mówiłam o tym, czym jest dla nich patriotyzm. Czy czują się dumni z tego, że są Polakami? Czy się tego wstydzą? I nawiązując do tych właśnie obchodów świąt narodowych, to tylko 8% badanych powiedziało, że jest dumna z Polski wtedy, kiedy obchodzi święta narodowe. Najwięcej badanych, bo 24%, powiedziało, że odczuwa dumę z Polski wtedy, kiedy odnosi sukcesy sportowe. Ja wtedy najczęściej w ogóle nie odczuwam żadnej dumy z polskości, bo nie miałem ani żadnego wpływu, poza może ewentualnie podatkami, które płaciłem przez całe życie, które były wykorzystywane na ten sport. Ja z kolei uważam, że Polska... Ja chciałem tak w tym roku zmienić optykę, bo Polacy głównie narzekają. Polska uważam, że osiąga naprawdę rok po roku awans w hierarchii globalnej, jeżeli chodzi o znaczenie polityczne. Polski paszport jest coraz więcej jakby warty. Ale właśnie to zaraz... Gospodarka coraz silniejsza. Tak, ale tego nie wskazują badania, bo na przykład duma z bohaterstwa i historii 10%. No to są też nie tacy, wiem, którzy... Ja jestem zwolennikiem takiej koncepcji. To jest może oryginalne, w sensie, że nietypowe, że ja uważam, że powinniśmy być dumni z tego, co mamy szansę współtworzyć. A nie, na przykład, nie wiem, to, że w XIV wieku ktoś coś tam podbił kogoś tam i w jakiejś bitwie wymordował, nie wiem, Tatarów, czy tam kogokolwiek, no to cóż mnie to, nie mam to wpływu, nic to dla mnie, nie znaczy ciekawostka historyczna i tyle. To, co się dzieje teraz, jest kluczowe. To ja rozumiem, że ja może nie, odbiegam, no, ale tutaj, ale 10% to jest jednak jakiś odsetek, bo na przykład dumę z kraju, czyli z bezpieczeństwa, poprawy sytuacji życiowej, to o czym pan powiedział, to tylko 4%. No rozumiem, ale nie uważam, dumę, że się za to ale jeszcze ciekawsze jest to właśnie pozycja międzynarodowa Polski, też 4% czuje się dumne. A to akurat powiem, że w historii Polski, bo ktoś znał historię Polski, wiedziałby, że bardzo dawno Polska nie miała takiego znaczenia globalnego, ani takiego poziomu rozwoju, ani takiego bezpieczeństwa. I biorąc pod uwagę, już nawet abstrahując, już nie będę tutaj mówił, że tu Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński, naprawdę w ostatnich 30 latach, czy ten rząd, już tamten, czy jeszcze ktoś inny, to Polska cały czas jakby awansowała w poziomie bezpieczeństwa, na poziomie rozwój gospodarczy, jakość życia. No i w zasadzie, może nie jeszcze w pierwszej lidze, ale prawie że, tak globalnie. No więc w tym sensie naprawdę powyżej tego zasobu ludzkiego, który jest 40 niecałe milionów, no to też nie jest ogromny kraj jakiś, nie ma aż takich surowców, jest to naprawdę ogromny sukces, a to ciekawe, ludzie uważają, że najważniejsze to, co tam wyklęci, czy tam, nie wiem, powstańcy, czy tam, bo na przykład codzienne życie, uczciwe, normalne i rodzinne, bo Polacy są przecież rodzinni bardzo, to tylko 2% jest z tego dumnych. Katolicyzm, zachowanie tradycyjnych wartości, 2%. To jest niezwykle zabawne dla mnie, bo to są te rzeczy, które ma kontrolę, są najniżej, a te, które nie ma kontroli i są tylko jakąś fantazją, znaczy fantazją, no jakimś opisem tam wzniosłym jakichś dziejów lub momentem, to jest bardzo dużo. No to ja nie wiem, dla mnie istotne, ale to może lata psychoterapii, istotne jest to, co mam wpływ, no nie wiem, rodzina, okej. Okay. Zbudowałem jakąś rodzinę, ona jest szczęśliwa, wszyscy zadowoleni, dzieci zadowolone, edukują się, zdrowe, szczęśliwe, o wspaniale. Ile tam było, 2%? 2%. Jeszcze byli pytani, czy są dumni z Jana Pawła II, no to też 2%. No, to myślę, że na rodzinę mają zdecydowanie większy wpływ niż na Jana Pawła II. Powiem tak, ale no widzę, że po prostu Polak tu odrzuca rzeczy, które może zmienić na rzecz których obrazów, których ikon, które są bez cienia i bez skazy. Ale Polacy też odczuwają wstyd z tego powodu, że są Polakami i tutaj znacznie mniejszy odsetek, bo 8% często czuje wstyd, że są Polakami i najczęściej to najmłodsi uczniowie, studenci. Zaraz powiem. 32% rzadko odczuwa wstyd z tego powodu, a 60% nigdy się nie wstydzi z tego powodu. I właśnie te powody, o które pan pyta, to jest ciekawe właśnie, bo 22% wstydzi się zachowań Polaków za granicą. A to muszę powiedzieć, że ja również. 20% często. Sytuacji politycznej w kraju, to był sondaż, przypomnę, w 2018 przeprowadzany, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. 11% wstydzi się za pozycję Polski na arenie międzynarodowej. 8% dyskryminacja i nietolerancja w naszym kraju. I niewłaściwe zachowanie, czyli chamstwo, pijaństwo, brak szacunku do siebie z tego powodu wstydzi się tego, że jest Polakami, zaledwie 7%. No, ale to rozumiem, że ja mógłbym osobiście przyznać, że niekiedy Polacy za granicami Polski zachowują się niezmiernie żenująco. Nie we wszyscy niż zawsze. Znaczy tych, którzy się dobrze nie widać, tych, którzy zachowują się źle, bardzo widać, więc to może jest taki element. To też jest taki dość wyraźny kontekst rzeczywiście historyczny, bo wtedy Polska miała poważne problemy w Unii Europejskiej, miała zablokowane środki, co pamiętam, już wtedy no, konflikt z innymi państwami głównymi Unii Europejskiej co do jakby sytuacji jakby prawodawstwa w Polsce, sądownictwa, tak, więc to mogło też, też mogło działać na wyobraźnię ludzi, że wyglądali te ciągłe spory. Więc w tym sensie ta Polska mogła taką tutaj rolę pełnić, no ale trudno się czasami nie zgodzić, że oglądając niekiedy Polaków z granicami Polski, ale też to nie dotyczy Polaków tylko, bo myślę, że Anglicy są jeszcze gorsi, szczególnie w Polsce, jak widuję czasami w Krakowie, to widziałem takie już po prostu, jak widzę, biegnie goły mężczyzna pijany w sztok przez rynek, to w Krakowie to najpewniej jest chłopakiem, który przyszedł z Anglii na weekend. Więc w tym sensie w wielu krajach, wielu ludzi się wstydzi zachowanie swoich krajanów poza granicami swojego kraju i nie jest to tylko polska przypadłość. No ale rozumiem, to poczytają Polacy szczerze nady. No ale cóż poradzić. No nie, ani tu polemizować, ani nie jestem w stanie tylko jakoś głęboko skomentować, przyznam osobiście. Ale są jeszcze badania Polskiej Akademii Nauk, raport Polskość w XXI wieku, rodzaje identyfikacji narodowej i ich konsekwencje, podłoże i konsekwencje. Tylko 40% respondentów jest przywiązanych do Polski w sposób bezpieczny, to znaczy chętnie angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy, biorą udział w wyborach, czują więź z krajem niezależnie od tego, jaka jest sytuacja w kraju i ze swoimi rodakami, niezależnie od tego, czy się zgadzają z nimi, czy nie. Ale aż 60% ma z Polską pewnego rodzaju problem. To znaczy ich styl przywiązania do Polski nie jest bezpieczny. W większym stopniu się zgadzali podczas ankiet z tym, że Polacy zasługują na specjalne traktowanie. Mogą współdziałać tylko z takimi Polakami, z którymi się zgadzają i no to są osoby, które są według tych badań, one są bardziej podatne na teorie spiskowe różnego rodzaju, na to, że uważają, że państwo ich oszukuje, że prowadzi jakąś działalność za ich plecami ukrytą, często przestępczą. Czy to jest jakaś cecha wyjątkowo polska? A ja bym powiedział, że teorie spiskowe, szczególnie jakby dzięki masowej obecności w sieci, łatwości dostępu, no są właściwie wszędzie, no USA jest przymknięte teoriami spiskowymi, wspólnego z Polską za bardzo nie ma. Niemcy również regularnie tam tego typu antyszczepionkowe, antypandemiczno, jakieś tam fantazje, no to właściwie dość powszechne, więc w sensie powiedziałbym, że to jest znak czasów niż znak Polski jako takiej. Ale ja szukam w tej rozmowie jakiejś takiej emocji, która mogłaby połączyć Polaków. Jest taka emocja oprócz tak sportu? Nie uznał, to jakiś wygrał wybory, na pewno jakieś dosyć błyskawicznie, myślę, albo chociaż to doradcą jakiejś partii w tej materii. Wydaje mi się, że to ciężko wszystkiego podać. Ja bym powiedział, że z tą polskością jest taki problem, to zauważyłem już, że ona jest naprawdę bardzo konkretnie definiowana i wiele miejsc się tam nie łapie. Na przykład weźmy sobie, jak ja słyszę regularnie niemiecka Polska o tych ziemiach, które były wcześniej niemieckie, tam odzyskanych, jakieś takie poczucie takiej pewnej nieważności, albo ta ludność taka zmieszana. Jakby mam wrażenie, że często niektórzy, przynajmniej prawicowi politycy, jakby się odnosili tylko i wyłącznie do tej, powiedzmy, centralno-wschodniej Polski. No Jarosław Kaczyński tu nawet jeździ po ziemiach zachodnich i mówi, że grozi nam właściwie regermanizacja Dolnego Śląska i tych ziem zachodnich. Będzie jakimś tam nazwaniem mostu. Tak. Mostu po niemiecku Kaiserbrücke, z tego co pamiętam, we Wrocławiu. Tak, tak. A tam właściwie wszyscy ci prawicowi radni, miejscowi, to już od 30 lat każdą właściwie jakąś odbudowany budynek, czy jakąś przywróconą nazwę pierwotną, germańską, to uważają za znak już utraty Wrocławia, Gdańska czy Szczecina. No ale mam wrażenie, że te ziemie są traktowane i ci ludzie jako tacy Polacy nie do końca pewni, nie do końca wiadomo, kim oni są. Oni nie mają takiej zakorzenionej tożsamości. Nie mieszkają 300 lat w jednej wsi, w jednej miejscowości. No to są rodziny, znaczy się, to są też niepewni. Więc w tym sensie ja bym powiedział, że też, jeżeli chodzi o Polskę, to ja bym powiedział też, że tych narodu polskiego jest kilka tak naprawdę. No bo mamy jakby, i to tak trochę zbieżnie jest z zaborami. No, powiedziałbym, że rzeczywiście jest inny rodzaj jakby myślenia o Polsce, wspólnocie, tradycji, historii w dawnym zaborze rosyjskim i w dawnym zaborze pruskim. Bo w rodzaju pruskim mamy Poznań, mamy Górny Śląsk, mamy Pomorze Gdańskie i to jest naprawdę, powiedziałbym, nieco inne myślenie niż w centralno-wschodniej Polsce. Mamy czym one się różnią? Ja mam wrażenie, że tutaj to tak może tak materialistycznie bym powiedział, tam szybciej przed kapitalizm i nie od parady o, prawda, w Wielkopolanach mówi się, że są obrotni i oszczędni, a o Ślązakach, że pracowici. W tym sensie ta etyka protestancka wtedy, pruska, czy kapitalizm wcześniej niż w Rosji, dłużej istniały te struktury i przynosi takie efekty, że pozna miasto targowe, tak, w tym sensie. Więc powiedziałbym, że to już są dwie różne historie. Ziemie odzyskane to jest kolejna inna historia. Ludzie zmieszani z różnych części kraju, niezakorzenieni, tak, proszę zobaczyć, jakie są potem wyniki, nie wiem, religijności w Szczecinie, najniższe w Polsce. Tam ta religijność nie ma takiego znaczenia. Na Dolnym Śląsku ten PiS, który tam w niektórych częściach kraju jest bardzo ultra, prawda, religijny czy prawicowy. Wrocławiu jest taki, na Wałbrzychu, taki mięciutki porównywalnie do reszty Polski. No na i Podkarpacie na przykład. No i Kraków i Galicja, no to też jest jeszcze inna historia. No i Warszawa to jest piąty naród polski, powiedziałbym, miasto, które tak jak Berlin, no niby leży w Brandenburgii, ale w ogóle nie jest w Brandenburgii, tak Warszawa leży na Mazowszu, ale w ogóle nie leży, bo leży w zachodniej Europie, w swoim niemal na pewno. Więc ja bym powiedział, że narodów polskich jest 5 i każdy trochę inny, kształtowany w XIX wieku, kiedy te głównie procesy narodowotwórcze się kształtowały. I choćby prawica mówiła, że Polacy to jedna wielka rodzina, to proszę zobaczyć, jak wydają konflikty, nie wiem, kibicowskie między różnymi miejscami, albo jakieś takie animozje regionalne, właśnie Wrocław, Poznań na przykład. No to ja bym powiedział, że Polaków wcale nie jest tak, że jakby są jednym narodem, tylko kilkoma z różnymi tradycjami, jeszcze regionalnymi tradycjami, bo zobaczmy sobie jeszcze Kaszubów, górali, prawda, Ślązaków, no to tak też powiedziałbym troszkę inaczej i wcale tak się nie wpisują wspaniale, nie wiem, Ślązacy się czują, tak powiedziałbym, niekoniecznie świetnie w tej opowieści powstanie warszawskie, kościuszkowskie, Królowie Polscy, bo od średniowiecza w Polsce nie byli. I trochę nie bardzo wiedzą, jak to ugryźć, mają swoją historię i swój rozwój regionalny i jakby, czy Kaszubi, prawda, czy górale. No to górale, którzy gdzieś pod koniec XIX wieku do ogóle dotarło do nich, że są Polakami jakkolwiek i to też niekoniecznie do wszystkich, do tej każdej doliny, gdzie tam ta polskość zaszła. Więc powiedziałbym, że ta polskość i ten patriotyzm w Polsce jest też dość specyficzny i to jest dla mnie kluczowa tutaj informacja, bo we Francji czy w USA patriotyzm jest taki narodowość obywatelska, tak to nazwijmy. No, że mamy tutaj obywatelstwo, poszanowanie właśnie dla flagi, godła, służby w armii, płacenia podatków i już się jest dobrym Amerykaninem. Nikt nie pyta, tak, że oczywiście ma się jakieś tam heritage, dziedzictwo, gdzieś tam się, nie wiem, rodzina z Chin przyjechała, z Indii, z, nie wiem, z Włoch, z Polski, ale to jest takie na zasadzie, co tam jedzą, jak w tej paradzie pójdą, czy do jakichś korzeni się odwołują, ale są Amerykanami. We Francji podobnie. To tam jakby jako było imperium, to też jest, nie jest bardzo istotne, kto skąd, skąd pochodzi, i czy to jest, nie wiem, Kamerun z pochodzenia, czy Reunion, czy Algieria, czy Bretania. Wszyscy są Francuzami. Paradoksalnie to też dotyczy trochę Anglii i trochę Rosji, bo tam też takie imperialne, historyczne elementy sprawiają, że no ktoś może być Czeczeńcem, Kazachem, Azerem, ale jakby tutaj w tej Rosji będzie w kulturze rosyjskiej, w ruskim mirze i tyle. W Anglii też tak trochę to wygląda. No, Sadiq Khan może być spokojnie burmistrzem Londynu i nikt tam wielkich oczu nie robi, tylko Polacy czasami próbują, jakiś tam tacy prawicowi bardzo, jak to Hindus, czy jak to Pakistańczyk będzie, a ten Pakistańczyk i Hindus z tym Imperium Brytyjskim, to on jest już bardzo dużo dłużej niż ten Polak, i który tam, powiedzmy, pierwsza, większa fala w czasie II wojny. A w Europie Środkowej i Wschodniej ta narodowość była niebudowana obywatelsko. Ona była najczęściej powstawała w tym XIX wieku właśnie w okresie różnego rodzaju, może nie zaborów, tak to nazwijmy, ale w Europie Wschodniej były realnie wtedy cztery imperia, tak po Napoleonie. Rosyjskie, pruskie, potem niemieckie, austro-węgierskie, czy habsburskie, austro-węgierskie i otomańskie. I w zasadzie te cztery dzieliły przez dłuższy czas te tereny i te ruchy narodowościowe, takie jakieś, powiedzmy, niepodległościowe w tym regionie, one były zawsze skierowane przeciwko wrogiemu imperium, mówiącemu do tego jeszcze najczęściej innym językiem, więc ten język, ta kulturowa spójność, to ten konflikt z tym imperium były właśnie tym elementem budującym tożsamość, no, czy to Ukraińców, czy Chorwatów, czy Polaków, czy Bułgarów, czy Greków. Tak? No, ale czy prawica, która ciągle straszy tym, że za chwilę stracimy suwerenność, a to na rzecz Unii Europejskiej, a to, jak Jarosław Kaczyński ostatnio mówi, że Francja i Niemcy zagrażają polskiej państwowości, lepiej odczytuje emocje? Czy ale ma, czyje? Bo z drugiej strony, no, oni mają swój Marsz Niepodległości 11 listopada, a demokraci, liberałowie właściwie nie potrafili przez chociażby w wolnej Polsce stworzyć takiej imprezy, która by budziła jakieś emocje masowe. Bo liberałowie masowe. Demokraci po wejściu do Unii Europejskiej. Był kiedyś, była inicjatywa Orzeł Morze Bronisława Komorowskiego. Zasłuchajmy ją tam, słoną milczenia. Powiedziałbym tak, no ale... Liberałowie, demokraci, centrowo-prawicowe, centrolewicowe partie, one miały cel dojść do Unii Europejskiej i NATO. To była wielka opowieść, która ciągnęła te partie. I jak to się stało, to w zasadzie trudno powiedzieć, jaka jest ich opowieść o tym, czego pragną dla Polski. Z kolei prawica, skrajna prawica, będzie mówić, my nie chcemy, nie wiem, gender, my nie chcemy Federacji Europejskiej. My chcemy, LGBT. No to mieścimy to w gender. LGBT. To jest jakiś absurd, ten gender, ale jakby tak, to jest opowieść o pewnej liberalizacji obyczajowej i pewnym osobnięciu polskiego państwa na rzecz tworu europejskiego. Tego nie chcą. Więc to jest ich wielka opowieść. Ja osobiście czekam na taką wielką powieść, czy to lewicy, czy liberałów, bo to jest coś, co rzeczywiście da im szansę na porwanie samoludzi, czego w mojej ocenie za bardzo nie ma. Ale jaka ona mogłaby być? No, ale jakbym ją miał, to ja bym stał na czele takiej partii i już ją prowadził temu, a nie tu siedział i tak sobie rozważał grzecznie i miło, jakąś taką sympatyczną rozmowę 11 listopada. Ja bym powiedział też jeszcze, że jeżeli chodzi o tą opowieść nacjonalistyczną, to ona jest dla Polski problematyczna moim zdaniem, ale też nie tylko tego, że ona tak mnie uraża w jakiś sposób czy coś, to już zostawmy, to mnie uraża czy mnie nie uraża, tylko jest mało imperialna, mało mocarstwowa, bo każde jakby państwo, które ma ambicje szersze niż tylko i wyłącznie Polska, ale też jakiś wpływ regionalny, musi być ośrodkiem, który jest, przyciąga najwybitniejsze, najzdolniejsze jednostki, pracowite jednostki z całego regionu. Staje się jakimś takim, może nie symbolicznym mocarstwem, ale miejscem, gdzie można mieć karierę lepszą niż w swoim kraju mniejszym, słabszym. I taki drenaż mózgów, jakkolwiek to straszne wobec tych krajów, następuje do różnych miejsc tego typu, które przyciągają właśnie z tych swoich takich, czy to dawnych kolonii, czy ze swoich sąsiadów, prawda, tego typu osoby. Polska, powieścią, w której Polska, Polakiem, najbardziej Polakiem, nic tego nie osiągnie. Mamy najmniejszy przyrost naturalny, mniejszy niż podczas II wojny światowej, mniejszy niż podczas wojny w Syrii miała Syria. Mamy tragiczne zastępowanie pokoleń. Jest to, nie zastępują pokolenia. Ta piramida nam się zawali, jeżeli albo nie zwiększymy dzietności, ale to się nie zapowiada, albo nie ściągniemy migrantów. Jeżeli nie będziemy mieli opowieści, że tych migrantów jakoś scala i mówi, ty też możesz być Polakiem, że jesteś czarny, smagły, pochodzisz z Węgier, pochodzisz z Kazachstanu, pochodzisz z Nigerii, pochodzisz z Urugwaju, pochodzisz z Brazylii. Tych prawica nie chce, chociaż za czasów PiSu w rekordowych liczbach ściągano tutaj muzułmanów. Oni i tak będą przyjeżdżać i będzie tylko generowało konflikt. Jeżeli my nie stworzymy... Ale takiej... panie doktorze, ale oni nawet nie chcą Ukraińców, którzy tutaj po wojnie... Oni chcą Ukraińców, tylko chcą ich zepchnąć na najniższy jakby po poziom. Wybuchu wojny przyjechali. Nie chcą ich, żeby tu byli formalnie, bo z tego się córka rozleci, ale żeby czuli się źle, czuli się, żeby nie podskakiwali w ich mniemaniu i żeby zajmowali najniższe drabiny w hierarchii społecznej. A jeżeli ktoś chciałby w silnej Polski, powinien mieć opowieść, której potrafi tych migrantów w niej umieścić i dać im pewną rodzaj polskości, który oni będą mogli przyjąć bez jakiejś takiej upokarzającej procedury kompletnego odrzucenia swojego jakby historycznego, kulturowego dziedzictwa. No, Polska Jagiellońska miała Ormian, Żydów, Niemców, Szkotów, Holendrów, Rusinów różnego rodzaju, wtedy nie było jeszcze Ukraińców, ale powiedzmy wschodnich Słowian. Jakby jakoś się tu mieścili tej opowieści, często dochodzili do znaczących pozycji. Jeżeli tego nie zrobimy w tej opowieści o Polsce współczesnej czy przyszłej, to będziemy mieli problem. I to będzie narastało, bo ci i tak będą przyjeżdżali migranci, tak jak zapisu, tylko w taki sposób, no, tymi drzwiami. I nie będzie żadnych programów integracji, nie będzie żadnej opowieści, która by ich integrowała i zostanie wyboru, albo zostajesz asymilacja, czyli przestajesz mieć, nie wiem, Ukraińcem, Hiszpanem, Włochem, czy nie wiem, Urugwajczykiem, tylko zostajesz Polakiem w 100%. Kroisz koperek, trzymasz go w pudełku po lodach w zamrażalniku, tak? Masz śmietnik pod zlewem, no że takie oprócz jedzenia pierogów, prawda? Takie już absurdalne, już najbardziej go levelu absurdalnego polskości przyjęcie. Albo odrzucenie. Więc ja mam wrażenie, że to jest droga donikąd. Nikt nie chce się wyrzekać, Polacy też nie chcą, jadąc do Anglii czy jadąc do Irlandii. Trzymają polskie sklepy, kupują sobie polskie piwo, polskie kiełbasy, polskie słodycze i jakby nie rezygnują nawet z tego typu rzeczy, a to dopiero z języka czy z jakiejś tożsamości. Jakby, jestem Polakiem. Tego nie zrobią migranci w Polsce i jakby, jeżeli my nie będziemy mieli opowieści, a jeżeli największa polska demonstracja, 11 listopada, opowiada, że Polak w Polsce gospodarzem, tam panem, władcą, królem, no to naprawdę daliśmy tą opowieść o Polsce i narodzie polskim zdominować osobom, które uważają, i myślą w kategoriach XIX-wiecznych jeszcze, że to jest jakaś etnocentryczna opowieść, gdzie tylko właśnie Polak, katolik, konserwatywny, dący pierogi schabowego, modlący się tam, robiący wszystko tak, jak Polak powinien według po prostu alfabetu elementarza bycia Polakiem wypisanego w XIX wieku, czy XX początku, to tylko wtedy on jest Polakiem. No to jest droga donikąd i zaszkodzimy sobie, bo i tak ci migranci będą przyjeżdżać. No nie zmusimy ludzi do posiadania nagle dwójki, trójki dzieci. Oni tego nie robią. Ale dzisiaj prawica jest w natarciu. I to nie tylko w Polsce, w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych. Te ruchy prawicowe, mimo że tak jak pan pokazał tutaj, że to jest właściwie nielogiczne, żeby z jednej strony mówić, że chcemy tutaj być tylko w Polsce my, żeby nie było migrantów, bo sobie bez nich nie poradzimy, na nich wisi gospodarka w jakimś sensie. I no, nie ma druga strona odpowiedzi na to. Dobrze, no ale jak na razie to w wielu krajach skrajna prawica nie rządzi. Nawet w Stanach, przy panią wspomnianych, z ochroną Danii właśnie wygrał, najbardziej liberalnym mieście w USA, ale wybory na burmistrza Nowego Jorku. Socjalista, muzułmanin, no to chyba jakby też nie jest taki sukces prawicy. Mamy wybory w New Jersey i Virginii, znowu wygrywają demokraci. To nie jest tak, że jakby zupełnie nagle wszyscy w całym świecie postanowili sobie prawicowcami opadać jakieś takie etnocentryczne, tożsamościowe, ultraprawicowe powieści. No to jest ciągle jakby spór pewnych opowieści. Niewątpliwie różne grupy czują się zagrożone, czują, że nie skorzystały na globalizacji, czują, że ta likwidacja różnych gałęzi przemysłu, przenoszenie do innych krajów, czy ściąganie migrantów, które obniża jednak często pensje w różnych miejscach, jest dla nich jakieś tam problematyczne, jasne. No to tutaj jakimś wyjściem, na przykład byłoby to rozdawanie tego napięcia. No jeżeli rzeczywiście migranci w jakiś sposób obniżają pensje, to należy dążyć, żeby mieli takie same pensje jak miejscowi. Co może szokujące, ale jakby na przykład tak zwane panie do sprzątania no to nie mogą pracować na czarno, tylko muszą dostawać umowę do pracy i mieć jakąś, no ale oczywiście nikt się nie zgodzi, bo wtedy mu to nie pozwalało utrzymywać tego statusu klasy średniej. No ja pamiętam, to jest taka anegdotka. Siedzę sobie w jakiejś gruzińskiej knajpie, jem tam jakiś tam posiłek, no i słyszę przez, no przysięgam, jest to cross my heart, jest to prawda. Siedzę sobie tam, jem posiłek, słyszę przez okno, to były jakieś wybory, chyba w 23. Menadżer opowiada, jakiś gość, nie wiem kto to jest, opowiada. A to w Polsce knajpa? Tak, w Polsce, we Warszawie, na krakowskim przedmieściu. Słyszę, że on głosował na Konfederację, coś tam opowiada, jakieś tam swoje przejęte, ile tam tych głosów oni otrzymali, ile nie. Po czym wchodzi i okazuje się, że to jest menadżer lokalu, w którym pracują Ukraińcy i Gruzini i oni podają jedzenie, tam podają, Gruzin tam coś piecze i w tym sensie to jest taki układ, który by polska prawica chciała, to znaczy, że Polak jest menadżerem, głosuje na jakąś taką partię, która tam huczy na tych migrantów i trzyma ich w szachu w kącie, żeby za bardzo nie podskakiwali, żeby za bardzo się nie namagali równych płac, bo dzięki temu jest w stanie być klasą średnią. Więc w sensie, czy to będzie osoba do sprzątania z jakiegoś kraju, która dostaje tam jakieś pieniądze, bo na Polskę, na Polaka by już ich stać nie było, czy to będzie pracownik migrancki, to oni mogą być, tylko oni mają być zastraszeni. Tak jakiś Colin Nick opowiada właśnie, że ja jadę w tym Nowym Jorku i tam jakiś czarny kierowca go w taksówce wiezie. Doskonale, że mnie wiezie, on ma mi służyć. I to jest tak, Colin Nick ma ten problem, że on mówi, co myśli. Najczęściej to nie zawsze są bardzo mądre myśli. I z tego powodu też został Konfederacji go totalnie zmarginalizowali. Ale dlatego, że on mówi wprost, co oni myślą, ponieważ nie umie zatrzymać tego procesu i mówi po prostu to, co oni myślą, ale nie powiedzą, bo to jest troszkę takie, no powiedziałbym, too much. No to moim zdaniem takie jest myślenie. Znaczy, im bardzo pasuje, że będą migranci, tylko mają być zepchnięci na bardziej podrzędną rolę w polskim społeczeństwie, taniej siły roboczej, nie czuć się zapewnie, nie walczyć o jakiekolwiek swoje prawa, nie uzyskać na pewno obywatelstwa. No widzimy, co się dzieje z tą ustawą, która ma zmieniać, jak polskie obywatelstwo będzie nadawane. Że nie po 3 latach, tylko po 10. No, tam się już tam waha, prawda? I jeszcze na poziomie znajomości języka C1, co moim zdaniem połowa wyborców, czy Konfederacji, czy PiSu w życiu by nie zdała tego testu, gdyż on jest dość trudny. Więc w tym sensie to jest opowieść o tym, jak chcą utworzyć hierarchiczne, nierównościowe społeczeństwo, gdzie Polak, powiedzmy, jest wyżej, a migrant zdecydowanie niżej. I broń Boże, by on nie awansował, czyli fundują nam dokładnie to samo, co mówią, że było problem Zachodu. To znaczy, realnie wpuszczają migrantów, nie pozwalają im łatwo awansować, utrudniają im życie, a potem będą się dziwić, jak to możliwe, powstały getta migranckie, jak to możliwe, jest jakaś radykalizacja, ekstremizm. No ale jakby no, sami to sobie robią. Mimo tego, że na to bardzo pomstują, najbardziej właśnie na Szwecję, na Francję, na Anglię, na Belgię. To jest dokładnie ta opowieść. Dokładnie to samo się dzieje. Ale pan uważa, że skrajnie prawicowi politycy dojdą do władzy za 2 lata w Polsce? A co? Ja jakby na 2 lata do przodu nie uważam za sensowne. A dlaczego te ruchy rosną? Dlaczego one rosną? Bo pan trochę bagatelizuje ich znaczenie, ale jednak widać, że po wyborach prezydenckich Konfederacja jest na 3. miejscu w sondażach, a Braun zaraz za nimi. Nie tak, zacznijmy od początku. Pierwsze, nie bagatelizuję, bo od, nie wiem, myślę, 20 lat zajmuję się tymi ruchami, kiedy no jeszcze były naprawdę w dużej niszy, a moim zdaniem to raczej dziennikarze, sympatii głównego nurtu, zauważyli, że one istnieją lat temu 3 do 5 może max i stwierdzili, ola Boga, skąd one się wzięły? To jest jedno. Druga jest sprawa taka, że na 2 lata do przodu bardzo bezsensownym jest tworzenie prognozy. To się nie da zrobić, to jest za dużo zmiennych. Aktualnie PiS podejmuje jakieś działania, zepchnięcia Brauna pod ścianę, zasania jego wyborców, próbują mieszać jakichś tam tylko Januszów Kowalskich metaforycznych na wschodniej ścianie i tam próbować jakieś głosy zdobywać. Nie wiadomo jak będzie, być może to im się uda, bo oczywiście wyborcy Brauna są wyborcy PiS, którzy od niego odeszli. Tak jak powiedziałbym, wyborcy dawnego LPR-u, którzy byli z PiS-em, ale od niego odpadli. Tak jakby mentalnie tak. Więc w tym sensie nie wiadomo. Dąży on bardzo aktywnie do tego, żeby tą Konfederację obniżyć. Konfederaci już parokrotnie byli w ogródku, witali się z gąską, już mieli mieć, a potem okazywało się, że mają tyle, ile mają, więc powiedział, że nie jest to już... Ja nimi straszę w tym sensie, to będzie, bo dla mnie osobiście to bym wydał bardziej koszmarny rząd, jaki może pan wyrazić sobie, to znaczy składający się z PiSu, Konfederacji i Brauna. Byłby to gorszy rząd niż rząd USA w tym momencie z jakimś antyszczepionkowcem Kennedym jako ministrem zdrowia, czy jakąś kobietą od Federacji Wrestlingu, od edukacji. No to są jakieś absurd kompletny i cyrk. I to byłoby jeszcze gorszej wersji. To byłoby jak Spider-Man i turecki Spider-Man, w sensie USA i Polska. To było jeszcze gorzej. Więc nie bagatelizuję tego, tylko naprawdę nie żyłbym tą narracją, że oni już wszystko wygrali, bo jak widzę ostatnie tygodnie, to PiS nie bardzo może nawet swoją własną konwencję sprzedać. Bardzo łatwo zostało to pokryte aferą CPK. Następnie mamy jakieś duże tutaj boje o zatrzymanie czy nie zatrzymanie Ziobry. Ja bym powiedział, że naprawdę to jest jeszcze sporo czasu na to, żeby coś z tym faktem Platforma Obywatelska mogła zrobić. No może. To już to... Koalicja Obywatelska, bo no już nie ma Platformy. No to Platforma już może ze światów, a teraz koalicja jako jej emanacja, jak awatar Wisznu nowy. No w tym sensie czy tam jakaś wspólna lista. No, ja naprawdę nie mówię... Czyli jeszcze nie jest wszystko nie przesądzone. Nie mówiłbym dwa lata przed wyborami, że jest przesądzone, bo naprawdę na poziomie prognoz nawet takich rynkowych nie da się nic zrobić. To jakby nie wiem, w firmie przed ktoś powiedział, że za dwa lata będziemy sprzedawać tyle i tyle w takich warunkach, to by go wyśmiali, bo to po prostu no, nie jest możliwe. Powiedziałbym, że tendencja jest globalna, zgadzam się. Ludzie w tym czasie takiego rozchwiania wzorców, zmian ich, takiego no, przesuwania się tego, co kiedyś było kobiecością, męskością w inne miejsce, wojen tożsamościowych, no szukają jakichś trwałych tożsamości i często sięgają po różnego rodzaju ultrakonserwatywne czy ultrareligijne opowieści. Co nie zmienia faktu, że kiedy te opowieści w pracy dochodzą do władzy, okazuje się, że jak w Stanach, no powiedziałem, akurat Trump w tym momencie ma najniższe poparcie w dziejach chyba, jakie miał prezydent USA, to jest primo w tym okresie czasu. Dwa, że no, w wielu miejscach powstają ośrodki różnego rodzaju oporu, od takiego bardziej mainstreamowego Gavina Newsoma po takiego bardzo lewicowego mam do niego. Ja bym powiedział, że tam też nie jest sytuacja przesądzona, że za chwilę po Trumpie będzie J.D. Vance wkroczy w białym garniturze, będzie wygrał na pewno. No ale demokraci jeszcze nie mają kandydata, który mógłby wygrać wybory. Pan przyniósł tutaj do studia książkę Partia Rosyjska. To jest książka, którą pan napisał, bo jako się już rzekło, jest pan badaczem tych skrajnych środowisk i skrajnie prawicowych też. Czy jest w Polsce partia rosyjska? No powiem tak, że jeszcze kilka lat temu powiedziałem, że nie, że Rosja stawia na dywersyfikację portfela i w każdym ich środowisku lubi mieć jednego, dwóch, trzech zawodników, którzy będą gwarantowali to, że jedno uderzenie kontrwywiadu nie zlikwiduje takiego ośrodka, który można by uznać za rodzaj partii rosyjskiej. Więc byli tacy ludzie u ludowców, w PiSie, oczywiście w Konfederacji, u nacjonalistów różnego rodzaju, no duże, nawet w lewicy była duża rozpiętość, prawda, w której oni sięgali. Ale aktualnie wydaje mi się, że Rosja jakby po tej inwazji pełnoskalowej no trochę zwinęła projekt miękkiego, soft power na Zachodzie. Jeszcze w Polsce tym bardziej, w terenie bardzo no, Rosji nieprzychylnym i jakimś takim powiedzmy no, historycznie niechętnym z powodów, nie wiem, zaborów, PRL-u, II wojny i tak dalej. No i w efekcie dużo osób z tego środowiska, które tu opisałem, no poczuło się trochę na lodzie, to znaczy no, albo dla niektórych skończyły się, czy to zaproszenia do Rosji, ciężko tam pojechać, bo takim walorem często było pokazanie się w mediach rosyjskich dla 120 milionów ludzi jako ważny polityk. Skończyło się pieniądze moim zdaniem tego typu też obsługa tego typu zawodników, którzy no, mogli się właśnie w blasku Ławrowa, Zacharowej czy nawet samego Putina gdzieś tam się pławić. Więc ci ludzie poczuli się na lodzie i moim zdaniem aktualnie dążą do konsolidacji. Mam wrażenie, że wielu polityków, których ja kojarzę z wieloletniej działalności, patrząc z sympatią na działania rosyjskie, bo z wyrozumiałością graniczącą z sympatią, tak to nazwijmy, to znaczy no, jak ktoś widzimy jakieś zbrodnie wojenne, ale to oczywiście to trzeba zrozumieć, bo to Amerykanie, NATO, coś tam i tak dalej, a widzimy zbrodnie wojenne no, rosyjskie. No to zaczyna szukać jednej platformy i powiedziałbym, że kilku takich zawodników no, widzę właśnie w okolicy europosła Grzegorza Brauna i to takich powiedziałbym dość... I kto to? Co to są za ludzie? No to, ja bo tak... właściwie takim politykiem, który jedynym, wobec którego postawiono wprost zarzut takiego szpiegostwa na rzecz Rosji jest Mateusz Piskorski, kiedyś no człowiek związany z samoobroną. Potem Partią Zmiana, tak, a potem aktualnie występujący wraz z Grzegorzem Braunem lub z jego partią. Aktualnie na właśnie spotkaniach czy organizowanych takich wiecach występują ludzie, on lub ludzie z nim powiązani, jak Tomasz Jankowski. No więc mamy, to zabawne, bo pan Piskorski i jakby zaczynał jako neopoganin, no i niewątpliwie socjalista, narodowy, ale socjalista, a potem jakby raczej jednak taką lewicowość gospodarczą zachował w swoim myśleniu o gospodarce. No pan Brown, nie dość, że no raczej neopoganinem by go nazwać nie można, raczej powiedział, że to ultrakatolik, no z drugiej strony ultrawolnorynkowiec, no co ich właściwie łączy, nie wiadomo. No właśnie, co ich łączy? No właśnie powiedziałbym, że to zostawiam już służbom, co ich łączy, ale powiedziałbym, że w tej książce opisałem właściwie bardzo wiele osób, które aktualnie zaczyna, a wcześniej tak nie było, krążyć wokół pana Grzegorza Brauna. Mam się Grzegorza Brauna, Janusza Korwin-Mikkego, no właśnie Mateusza Piskorskiego, Bartosza Beckera z Falangi. I nagle okazuje się, że jakby że to, jak te wszystkie Pokemony lądują pod jednym szyldem. I prawdopodobnie, nie oczywiście mogę tego przesądzać, wszyscy ci ludzie, którzy opisałem w tej książce, może nie wszyscy, tak to wymieniłem teraz i kilku jeszcze innych, znajdzie się na listach, na przykład nie wiem, Sebastian Pitoń, który regularnie również z Brownem występuje na różnego rodzaju eventach. Więc w tym sensie oni mogą znaleźć się i nawet nie znajdą się na listach Konfederacji Korony Polskiej i biorąc pod uwagę, że to jest 5-7%, mogą być w Sejmie. I to będzie już regularna partia rosyjska w polskim parlamencie. Ja bym powiedział, że to jest pani zdanie. Ja bym powiedział, że są osoby, których narracje zbieżne są... Ja pana pytam, czy to będzie partia rosyjska regularna. A ja mogę powiedzieć na antenie, że są to osoby, które rozpowszechniają narracje zbieżne z rosyjskimi, jak to się teraz ładnie mówi. Ale to jest tak, że Rosja, pan powiedział, że takie miękkie działania wycofuje z Europy i z Zachodu na rzecz wojny hybrydowej. I ci politycy... No, ale mam wrażenie, że oni chyba, to też nie jest tak, że ja uważam, nie jest tak, że ja uważam, że ci ludzie są opłacani wprost przez Rosję. Ja uważam, że oni uważają, że Polsce opłaca się być w jakiejś bliskiej relacji z Rosją. Jedni uważają, że jest to antyamerykańskie, inni uważają, że jest to Rosja jako źródło taniego gazu, czy węgla, węglowodorów w ogóle. Jeszcze inni uważają, że Rosja jest niezwykle konserwatywna i sprzeciwia się LGBT. No jakby ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że jakby ci ludzie tutaj nawet opisani, jakby w większości mają jakieś finansowe związki z Rosją. To są ludzie, którzy z powodów najróżniejszych uważają, że sojusz z Rosją lub też sympatia Rosji jest dla Polski niezwykle opłacalna. No nie można im tego nigdzie jakoś zakazać. No bo można mieć jakieś dowolne sympatie. Przy czym, no rzeczywiście zaczynam mieć wrażenie, że ta partia Grzegorza Brauna nie klei się na niczym innym poza tą, że wyrozumiałością i sympatią dla narracji rosyjskich i samego państwa rosyjskiego, bo mam wrażenie, że no co tak tych ludzi łączy? Na pewno łączy ostra, bardzo często agresywna krytyka Ukrainy, Ukraińców. Na pewno wielu z nich bardzo ostro i gwałtownie na pograniczu antysemityzmu krytykuje Izrael. Na pewno większość z nich, jak nie wszyscy, są bardzo antyamerykańscy. Na pewno większość jest przeciwnikami tej Unii Europejskiej, którą mamy w tym momencie. Więc powiedziałbym, że to jest taka raczej platforma ludzi, którzy łączą się pewnym na nie, ale okazuje się, że jak jednak się to zbada dokładnie, to akurat względem Rosji specjalne zastrzeżenia nie mają. A często bywali lub są gośćmi tego zacnego kraju. Więc w tym sensie, zresztą jest to niepokojące. Mam wrażenie, że jakby uwaga służb powinna zostać zwrócona na bohaterów mojej książki. I jeżeli oczywiście mają takie poglądy, no to już tym złego no, mogą mieć. Nie są to poglądy zgodne z polską racją stanu. No, no ale cóż. Ale ich wizyty w tym pięknej krainie i liczne kontakty z osobami, które tam pracują w instytucjach międzygospodarczymi a służbami są niepokojące i należałoby je bardzo dokładnie zbadać. Staram się, żeby jakby treść tej książki stała się znana jak najszerzej, szczególnie właśnie ludziom związanym z bezpieczeństwem, bo uważam to za... to jest ten patriotyzm chyba, o którym mówiliśmy. No właśnie, ale z sondaży to nie wynika, żeby wskazywali nasi współobywatele takie zagrożenia. Czy zmierzamy do końca? Chcę pana zapytać o taką opowieść, która, czy jest w ogóle związana z Unią Europejską, taka opowieść, która mogłaby porwać Polaków? No nie wiem, wydaje mi się, że tutaj jakby w tym momencie żadnej nie ma. Bo nikt jej nie tworzy. Wydaje mi się, że jest tak dużo amunicji ze strony prawicy, która straszy jakimś molochem germańsko-federacyjnym, że właściwie ciężko powiedzieć by było Polakom, że no okej, dobra, kochani, musimy zostać województwem w Europie, a nie tym właśnie samodzielnym krajem, bo wtedy Europa będzie poważnym graczem, będzie dbani jak 400 milionów osób o, nie wiem, drugiej gospodarce świata, albo i pierwszej może, bo gdyby tak było, i powinniśmy kierować się w konfederacji. No jak to się powie, to polska prawica zamorduje. Gdybym ja powiedział teraz, no tak, powinniśmy mieć Federację Europejską, to świetny pomysł, to jutro by były głosy, żeby mnie odwołać, jeszcze może mnie odwołali z tej funkcji, którą sprawuję. W sensie w Instytucie Narutowicza, bo byłoby, że tutaj nienawidzę Polski i Polaków. Także jakby w tym sensie uważam, że tam jest bardzo silne emocje powiązane z taką wizją, która niekoniecznie oznacza jakąś niewolę, czy jakiś problem, prawda, dla Polaków jako takich. Ona może rzeczywiście obniżać trochę znaczenie takich osób jak Jarosław Kaczyński, bo lepiej brzmi być emerytowanym zbawcą narodu niż emerytowanym zbawcą województwa. I to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był Przemysław Witkowski, doktor Przemysław Witkowski, politolog, badacz ruchów skrajnych, Uniwersytet Civitas. Do zobaczenia, usłyszenia. Do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Telewizory w zestawie taniej o 20%. Wystarczy, że przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl.